У Мінску 7 гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі Далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Супрацоўнікі КДБ затрымалі 4 чалавек, якіх падазраюць у дачыненні да выбуху ў Мінску. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў і Віктар Ляшчынскі. Усе затрыманыя каля 10 гадоў назад уваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён». Тым часам сталічная міліцыя чарговы раз звярнулася да грамадзянаў з просьбаю дапамагчы ў высвятленні абставінаў выбуху падчас канцэрту 4 ліпеня. Прадстаўнікі аргкамітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў выказалі занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі пры расследаванні выбуху ў Мінску дэмакратычных актывістаў. Барысаўская актывістка сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Алеся Ясюк а 19 гадзіне учора паведаміла нашаму радыё, што да яе ў кватэру уварваліся супрацоўнікі міліцыі і людзі ў цывільным і пачалі рабіць ператрус. Калі Алеся Ясюк запатрабавала, каб ёй паказалі пісьмовы дазвол на ператрус, ёй на рукі надзелі наручнікі і паведамілі, што яе могуць прыцягнуць да адказнасці за супраціў міліцыянтам. Абавязкі дзяржсакратара Савету бяспекі пачаў выконваць Юры Крывашэяў. Ён быў намеснікам звольненага напярэдадні Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта з учарашняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага раней кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Невыгласа. Лідары дэмакратычных сілаў заяўляюць, што пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэм-сілаў. У Мінску пад коламі аўтамабіля загінуў пісьменнік Браніслаў Спрынчан. 8 ліпеня ўвечары на праспекце Пераможцаў 79-гадовага Спрынчана збіў легкавік, кіраваны п'яным кіроўцам. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У Вялікай Брытаніі паліцыя выставіла вінавачанне за падозранаму ў забойстве 2 французскіх студэнтаў. 33-гадовы Найджэл Эдвард Фармер абвінавачваецца ў падвойным забойстве і ў спробе перашкодзіць правасуддзю. На мінулым тыдні ў Лондоне былі па-зверску забітыя 2 студэнты з Францыі, затым іхныя целы былі падпаленыя. Следчыя былі агаломшаныя лютасцю злачынства. Маладыя людзі атрымалі больш як 200 нажавых удараў кожны. У часе вышуку забойцы затрымана больш як 1200 чалавек і канфіскавана больш як 500 нажоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі 3 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва. Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяжук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхных кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру дацешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі 4 супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Мінск 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла «Свабодзе». Сказалі, што это ў іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загады, таму зараз это ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. А Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі. Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У кампу комп'ютери яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе. Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з новым аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне. Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску. Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і лішанку лака ўзялі. Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігар Ракурсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак. Паводле звестак Ніны Шыдлоўскай, намесніцы старшыні рады грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», учора ў Менску па справе аб выбуху 4 ліпеня арыштаваны яшчэ адзін былы актывіст арганізацыі «Белы легіён» Віктар Ляшчынскі. Пацверджання з іншых крыніцаў гэтая інфармацыя пакуль не мае. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэру ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзены пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Я нагадаю, Аргкамітэт грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій праводзіць незалежнае грамадскае расследаванне акалічнасцей начнога выбуху ў Менску. Усім, у каго ёсць інфармацыя аб акалічнасцях трагічнага інцыдэнту, Аргкамітэт прапаноўвае звязацца па электронным адрасе svidetelisobaka.inbox.ru альбо па тэлефоне 8029-180-7205. Пакуль інфармацыя, якая магла б паўплываць на ход расследавання, у аргкамітэт не паступала. Званкі на свабоду. Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши подвиги на подзеи. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі. У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і ці ёсць некі абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў. Я не буду тут нічого предполагаць. Как только будет принято рішэнне, так все об этом узнают. Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам. Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць ўсё што угодна, рашэнне прыме ён. Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік. Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает. Якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху? Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзіна ўладаў? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. У сённяшняй экспертызе ўдзельнічаюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навіну. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Аляксандр Казулін пракаментаваў выбух у Менску ў ноч на 4 ліпеня і кадравыя змены, якія адбыліся следам за інцыдэнтам, расказвае Алег Рузділовіч. Каментары Александра Казуліна перадала ягоная дачка Вольга, якая бачылася з бацькам у віцебскай калёні ў першай палове дня 9 ліпеня. Александр Казулін выказаў спачуванні ўсім пацярпелым ад выбуху. Палітык спадзяецца, што ўсе яны хутка паправяцца і пакінуць шпіталь. Што да пошуку вінаватых, Александр Казулін да заканчэння расследавання не выказвае сваіх меркаванняў на гэтую тэму. Пры гэтым палітыка засяроджвае ўвагу на трох асноўных аспектах здарэння. Першае, гэта тое, што відавочна выбух быў арганізаваны прафесіяналамі сваёй справы, пра што сведчыць яго накіраванасць. Толькі ўнізе, па нагах, каб пазбегнуць смерцяў. Узнікае пытанне, якія гэта маглі быць прафесіяналы пры тым татальным кантролі спецслужбаў, які ёсць у Беларусі. Другое пытанне, якое задае Александр Казулін, звязана з паводзінамі Александра Лукашэнкі пасля выбуху. Тое, што служба аховы кіраўніка дзяржавы дапусціла яго на месца здарэння, сведчыць пра адну з дзвюх рэчаў, мяркуе палітык. Возможно, мог бы последовать еще и другой взрыв. То это говорит либо о ее вопиющем непрофессионализме, либо о том, что служба безопасности знала, что никакого взрыва больше не будет. Трэці момант, на якім паводле Александра Казуліна трэба задумацца грамадству, гэта тое, што канцэрт пасля выбуху не быў спынены, а святочная праграма не змянілася і на наступны дзень. Паводле былога кандыдата на прэзідэнта, гэта сведчыць пра стаўленне ўлады да людзей. А вось як паводле Вольгі Казулінай, яе бацька пракаментаваў адстаўку Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Лукашэнка пазбаўляецца ад сілавікоў, якія датычныя да былых палітычных злачынстваў. Гэта ягоны сігнал зацікаўленым бакам, што ён гатовы да пэўных рухаў, пэўных дзеянняў. Паводле таты, ані Віктар Шэйман, ані Геннадзь Нявыглас не мелі дачынення да выбуху і да таго, што адбывалася пасля. Тата лічыць, што выбух толькі стаў нагодай для іх адстаўкі, якая рыхтавалася. Александр Казулін падзяліўся з дачкой сваімі прагнозамі адносна будучых прызначэнняў на пасаду кіраўніка адміністрацыі і дзяржсакратара Рады бяспекі. Палітвязень не выключае, што на гэтыя пасады прыйдуць асобы, якія ён называе маладымі, нібыта ліберальнымі палітыкамі. Гэта Наталя Пяткевіч, якую паводзіць паводле Казуліна, могуць прызначыць кіраўнікоў адміністрацыі і Віктор Лукашенко, альбо Владимир Канаплёў. Паводле Александра Казуліна, адзін з іх зойме пасаду дзяржсакратара Рады бяспекі. У любым выпадку прызначэнні на гэтыя пасады будуць знакавыя, мяркуе Александр Казулін. І вот этими всеми действиями Лукашенко будет пытаться апеллировать к Западу о том, что вот он стал на путь демократизации, поменял адміністрацыю, поменял госбезопасность. Кажа Вольга Казуліна. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Выслухайце Радіо «Свабода». Міжнародныя тэмы. Іран правёў пускі 9 ракет з дальнасцю дзеяння ў 2000 кіламетраў. Напярэдадні Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны, скіраванай супрацьракетнага ўдару з боку краінаў кшталту Ірану, расказвае Юры Дракахруст. Пускі ракет «Шахаб-3» былі зробленыя корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі ў пустыні. Ракета нясе звычайную боегалоўку вагой у 1 тонну, дальнасць палёту 2000 кіламетраў. Ізраіль аказваецца ў межах дасягальнасці «Шахаба-3». Раней дарадца духоўнага лідара Ірану аяталы Алі Хаменеі заявіў, што калі будзе зробленая атака на іранскія ядзерныя аб'екты, Тэгеран нанясе ўдар у адказ па Тэль-Авіву і амерыканскім ваенным караблям у Персідскай затоцы. Злучаныя Штаты рэзка асудзілі іранскія ракетныя выпрабаванні. Паводле экспертаў, пакуль ракетная праграма Ірану не ўяўляе вялікай небяспекі. Ваенны эксперт Рычардсон кажа, што Іран мае каля 30-50 ракетаў, і што дакладнасць «Шахаба-3» каля 3 кіламетраў, так што ён не можа выкарыстоўвацца супраць ваенных караблёў. Адзінае, для чаго гэта ракета здатная – абстрэл гарадоў па плошчах. Эксперт гаворыць, можна выкарыстоўваць звычайную выбухоўку, якой былі начыненыя нямецкія ракеты «Фау-2». Імі нацысты абстрэльвалі Лондон падчас Другой усесветнай вайны. Калі вы хочаце ацаніць разбуральную моц іранскіх ракет, то будзе дакладнай аналогія з «Фау-2», якімі абстрэльвалі Лондон больш як 60 гадоў таму. Аднак выпрабаванне «Шахабаў» стала своеасаблівай дэманстрацыяй таго, што ракетная пагроза, супраць якой Злучаныя Штаты будуюць антыракетны шчыт у Еўропе, гэта не міт, а ў перспектыве такая пагроза можа стаць цалкам рэальнай. Учора ў Празе дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпісала з чэшскімі ўладамі пагадненне аб пабудове ў Чэхіі радыёлакацыйнай станцыі, якая будзе кіраваць ракетамі-перахопнікамі, якія мяркуецца размясціць у Польшы. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. У інтэрв'ю «Свабодзе» Вячорка сказаў, «Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам». Гукавы варыянт онлайну пасля навіну. Выслухайце Радіо «Свабода». Некаторыя гучныя адстаўкі розных гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі прыгадвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. У атачэнні Александра Лукашэнкі асобныя фігуры літаральна мяняліся пасадамі ў розныя перыяды. Гэта Віктар Шэйман, Геннадзь Нявыглас, Урал Латыпаў. Латыпаў у 2004 годзе пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму быў адпраўлены ў адстаўку. Спадар Латыпаў адпрацаваў у Беларусі амаль 10 гадоў на розных пасадах. Апошняя кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Гэтую пасаду пасля яго аддалі Віктару Шэйману. Цяпер Урал Латыпаў працуе ў замежным прадпрыемстве «Лукойл Беларусь». Ад каментароў на конт апошніх гучных адставак ён адмовіўся. А ці не збіраецца вярнуцца ў адміністрацыю? Нет, наверное, по крайней мере, со мной никто не разговаривал. Я не думаю, что это реально. Не надо ли это? Нужны молодые люди. Віктар Шэйман перажыў на службе і былога кіраўніка справ прэзідэнта, прэзідэнцкага загадчыка гаспадаркі Івана Цецянкова. Той страціў сваю пасаду ў 1999 годзе. Лукашэнка звінаваціў яго ў поўнай службовай неадпаведнасці. Пасля адстаўкі Цецянкоў працаваў на адной з кіраўнічых пасадаў у нафтагазавай кампаніі «Этэра». Цяпер ён у Расіі. Яго і былога генпракурора Алега Бажылку Лукашэнка згадваў у звязку з расследаваннем крымінальных справаў пра нанесены краіне ўрон у 42 мільёны даляраў. Аднак ніякіх прыкметных негатыўных наступстваў Іван Цецянкоў пасля гэтага не зазнаў. Адносна далейшага лёсу Віктара Шэймана шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна выказвае меркаванне, што Лукашэнка далёка яго не адпусціць. Гэта менавіта та асоба, пад кіраўніцтвам якой былі ўсе сілавыя структуры ў свой час і генеральная пракуратура. Гэта і расследаванне самых гучных справ, гэта і так званыя чамаданы з кампраматам амаль на кожнага, пра што ўжо Мікалай Чаргінец паспяшаўся заявіць. Таму я думаю, што Шэйман не такая простая фігура, гэта не проста той чалавек, які зарабляў для прэзідэнта грошы, гэта чалавек, які мае большае багацце інфармацыю. Сярод гучных адставак апошніх гадоў звальнення Сцяпана Сухарынкі з пасады шэфа КДБ. Разам з ім звольнілі і ягонага першага намесніка генерал-майора Васіля Дзімянцея з фармулёўкай у сувязі з пераводам на іншую працу. Александр Лукашэнка звінаваціў іх у зніжэнні прафесіяналізму і ў пэўных правалах. Маўляў, у КДБ няма месца тым, хто крышуе камерцыйныя структуры. Разам з адстаўкай з'явілася інфармацыя пра напад у Магілёве супрацоўнікаў спецслужбаў на старшыню камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Сухарынка стаў вядомы, між іншым, сваімі сцэнарамі развіцця падзеяў пасля выбараў, паводле якіх апазіцыя збіралася ўзарваць у натоўпе выбуховае прыстасаванне і атруціць ваду дохлымі пацукамі. Пасля адстаўкі цягам некалькіх дзён месцазнаходжанне Сухарынкі не было вядомае. З'яўляліся нават версіі пра яго затрымання. Дзе ён цяпер працуе, у прэс-цэнтры КДБ не паведамілі. Сваёй кар'ерай Сцяпан Сухарынка шмат у чым быў абавязаны старшыні Рады бяспекі Віктару Шэйману. На Сухарынкава месца прыйшоў Юры Жадобін. У звязку з гэтым загаварылі пра ўзмацненне пазіцыі Віктара Лукашэнкі. Пасля адстаўкі Віктара Шэймана засталіся пры сваіх пасадах двое з чатырох фігурантаў вядомага дакладу еўрапейскага парламентара Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычных знікненнях апанентаў улады. Раней пайшоў у адстаўку Юры Сівакоў. Спачатку з пасады міністра ўнутраных справаў, потым намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і нарэшце міністра спорту. Цяпер ён прарэктар Менскага інстытуту кіравання. Юрый Сівакоў параўноўвае сваю адстаўку і адстаўку Шэймана. Ну, с ним, возможно, хоць пагаварылі, а мне же ні прычыну не аб'яснілі нічого. Я просто узнал совершенно из других источников, что вместо меня назначен человек, и все, и никаких разговоров со мной не было. И до сих пор не знаю, что явилось основанием для моей последней отставки в том числе. Спадар Сіваков сказал, что не бачить логики в отставках Шэймана и Нявыгласа у сувязи с подеями 4 липеня. И он меркует, что тут целый шерох інших факторов. Ничего сверхъестественного, не отвечающего той модели управления, которая сложилась сегодня в нашей республике, я не вижу. Вся власть в одних руках. И здесь своя команда, и то, что в этой команде какие-то рокировки происходят, ничего страшного. Вы слухаете «Радио Свобода». Міліцыя працягвае выклікаць апазіцыянераў на размовы. Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва сёння дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаёў. Паводле палітыка следчы задаваў пытанні, якія тычыліся выбуху ў Менску 4 ліпеня. У цэнтральны райаддзел міліцыі Гомеля, апрача прыхільніка стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастуся Жукоўскага, позвай выклікалі моладзевую актывістку Марыю Тульжанкову. Выклікалі ў цэнтральны раўд з мэтай размову правесці нейкую. Падаецца, што з той же самай нагоды, што і Кастуся выклікалі. Вокна размову на там выбуху ў Менску, паштовую скрынку кінулі. Там было напісана па такому стандартнаму узору, напісана ў якасці сведкі. Але ж яны закрэслілі, карэктарам замазалі і Увесну Марыю Тульжанкову пакаралі арыштам на 7 сутак за ўдзел у гістарычнай экскурсіі па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае менскі паэт, журналіст, рэдактар Алесь Ліпай. Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры быццам у касы лязо. Дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю, і смагу наталіць не ў стане, адчуваю, што раблюся каней. І назаўтра аб дажджы малю, па намаляваным небасхіле, крымзаючы неслухмяным крыллем. Вострым, быццам у касы лязо. Сестра приехала з Америки. Не пригубивши над вина, мы з ёю памяті куферки перебираем до видна. Ні я, ні мне яна не винна такої ласки Божої. Клубок сімейних успамінаў, здається, тільки більше. У їм усе так переплетено, заблитано і скручено. Родини, хрезьбини, огледіни, дні народження, повнолетіни, у войска проводи заручені, веселі і одведіни. Аж ноч пропахла нафталіном і дзіўна састарыла як. Але каб серце наталіць нам, патрэбна вечнасць цэлая, або адзіная айчына. Так і было калісь раней. Каптіць мінулых дзён лучына, ад сажы след адно на мне. Зачыніць на засаўку дзверы, завесіць фіранкі на вокнах, не ад злодзея ці звера, ад слёзных дум, ад самотных, а толькі на ложак ляжа, і знерухомюць рукі, са шчылін душы павылазяць куслівыя, мулкія думкі, і сэрца, матуліна сэрца, сэрца вясковай жанчыны, ад гэтых дум скаланецца і зашчыміць без прычыны. Да раніцы тлум і верад. Адно на самым світанні, адзіна дрымоты, перад нечым будзённым і танным, дробным, падробным, шэрым, сытным, бы хлеб размоклы. Хутчэй, на засаўку дзверы і занавесіць вокны. Неба на вялізныя кавалкі хмар патранае ветра. Срэбра летняя дажджу на ржышча мар слізгае з паветра. Вёска пасярод жніва заспетая запушчаным дышлем. Лёгка ўправілася, каб не гэтая халер задышка. Болек нажыла за гэтулькі вякоў, імі і заможна. Болей застаецца ў полі каласкоў, чым сабрана з пожні. Горад ідзе праз дождж, каменнымі торбамі ўвешаны. Горад ідзе ўздоўж гісторыі, пісанай вершамі. Просіць яму падаць, жабрацкі шануючы стан, не аброк ці падаць, а дзеля Хрыста. Аржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканую каску, песню добрую вязку. Вёску разбіў паралюш, хворая безнадзейна. Вёска злегла ў раллю, гісторыі марным засеянай. Радая дапамагчы б, жабрацкі шануючы стан, дык айстра праз далячынь. А ўсё засталося там. ржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканая казка, песню добрая вязка. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». У Менску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Іран паспяхова правёў выпрабаванні 9 ракет далёкага і сярэдняга радыюса ўздзеяння. Гэта супала з памоцненай напружанасцю паміж Іранам, ЗША і Ізраілем у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Паводле дзяржаўнай іранскай тэлебачання, запуск ракет быў ажыццёўлены ў адказ на пагрозы з боку ЗША і Ізраілю. У ліку выпрабаваных былі і ракеты «Шахаб-3», здатныя дасягаць цэляў на адлегласці 2000 кілометраў. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыляцела ў Тбілісі для абмеркавання праблем, звязаных з урэгуляваннем канфліктаў у Абхазіі і Паўдзённай Асеціі, а таксама для размовы аб перспектывах збліжэння Грузіі з НАТА. Расію надзвычай не задавальняе падпісанне дамовы паміж Вашынгтонам і Прагаю аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі амерыканскага радару, заявіў, выступаючы на прэс-канферэнцыі па выніках саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі, прэзідэнт Расіі Дзімітрый Мядзведзеў. Паводле афганскіх уладаў, ваяўнікі, якія ў гэтым тыдні атакавалі індыйскую амбасаду ў Кабулі, прайшлі абвучэнне ў адным з паўстанчых лагераў у Пакістане. Выступаючы ў Душанбе, міністр унутранай справы Афганістану Зарар Ахмад Макбел, відавочна маючы на ўвазе Пакістан, заявіў, што некаторыя краіны хочуць сарваць працэс стабілізацыі ў Афганістане. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Удзельнікі завершанага учора саміту Вялікай Васьмёркі заклікалі Іран да больш адказных дзеянняў у сувязі з канфліктамі ў Іраку, Афганістане і ўрэгуляваннем сітуацыі на Блізкім Усходзе. Апрача гэтага, у звароце ўдзельнікаў саміту змешчаны заклік да Тэгарану неадкладна спыніць працы над узбагачэннем урану. У Масулі на поўначы Іраку ў выніку тэракту загінулі 7 чалавек, звыш 20 параненыя. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе, па якой ехаў канвой іракскага генерала, адказнага за вядзенне ўзброеных аперацыяў супраць ваяўнікоў у Масулі і правінцыі Ніневія. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб электронным адсочванні западозраных у сувязях з тэрарыстамі. Законапраект абараняе ад судовага разбіральніцтва тэлекамунікацыйныя кампаніі, якія пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году праслухоўвае тэлефонныя размовы замежнікаў і праглядаюць іхнюю электронную пошту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Бячоркам. А цяпер экспертыза свабоды. Гучныя адстаўкі ў уладных структурах сведчаць пра тое, што выбух можа аказаць значны ўплыў на грамадска-палітычныя працэсы. Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзінаў уладаў, наколькі эфектыўныя дзеянні сілавых структураў і ці можа выбух стаць штуршком для сур'ёзных палітычных зменаў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці нанёс моцны ўдар па ідэалагічнай канцэпцыі стабільнасці, па іміджу кіраўніка дзяржавы як гаранту гэтай стабільнасці. Улады гэта разумеюць і спачатку паспрабавалі мінімізаваць грамадскі рэзананс ад выбуху. У першыя суткі дзяржаўныя медыі спрабавалі паказаць яго як невялікі інцыдэнт, хуліганская выхадка. Але потым, калі ўбачылі сапраўдны рэзананс, зразумелі памылковасць такой тактыкі і памянялі яе. Адсюль незвычайная для Беларусі галоснасць аб гэтай падзеі, публічная разборка Лукашэнкі з сілавікамі, гучныя адстаўкі. У чым сэнс новай тактыкі? Што імкнуцца ўлады давесці грамадству? Спадар Івашкевіч. Я думаю, што ўлады, калі мець на ўвазе Лукашэнка, зараз разгублены і не ведаюць, як выкручвацца з гэтай сітуацыі. Ідуць некія несістэмныя то намёкі на апазіцыю, на ток-шоу «Выбар», раптам народ прагаласаваў быццам бы за тое, што вінаваты беларускія экстрэмісты. Тон хуліганы, ідзе, я ведаю, фронтальна праверкі па всякіх хімічных лабараторыях і інстытутаў. І я думаю, што гэта нечакана. Улады на сённяшні дзень не ведаюць, што ім давадзіць, і таму іх не какія-то хаатычныя выказванні не носяць сістэмнага характару. Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, чым, на ваш погляд, палягае сэнс той тактыкі, якую ладзяць улады і імкнуцца публічна давесці да грамадства? Найперш я хачу падкрэсліць, што ўся гэтая галоснасць змушаная, каб можна было ўтоіць, як гэта рабілася вось у савецкія часы, калі нібыта і самалёты не падалі, і стыхійных бедстваў там не было з ахвярамі, то, канешне, пастараліся ўтоіць ці, ў всякім разе, мінімізаваць рэзананс. Але так не атрымалася, таму што калі збіраецца по мільёну людзей, калі сёння блогеры адразу гэта ўсё закідаюць у інтэрнэт, то ўжо шыла ў мяху не ўтоіш. І таму, як вось падкрэсліў адзін ідэалагічны начальнік потым па тэлевізары, маўляў, кіраўнік дзяржавы адразу сказаў кіраўнікам медыяў, кажыце людзям праўду. Тут асобнае пытанне, ну а калі б не загадаў, дык што б тады хлусілі? Але разам з тым трэба аддаць належнае ў тым сэнсе, што ўлады выявілі пэўную гнуткасць. Калі яны адчулі, што рэзананс вялікі, сусветны, нават там у Euronews гады ў рады зноў Беларусь трапіла, то яны зразумелі, што замоўчванне будзе самай найгоршай тактыкай. І адчуваецца, кіраўнік дзяржавы быў шакаваны, ён гэта сапраўды не чакаў. Разам з тым, як дасведчаны палітык, ён хутка пераарыентаваўся і пачаў выціскаць нейкі піяр у гэтай сітуацыі. То бок, ён дзейнічаў, можна сказаць, пісьменна і выразна. То бок, адбылося такое класічнае пазіцыянаванне. Вось мудры кіраўнік, які лепей за ўсіх усё ведае, і такія недарэкі выканаўцы, якія ўсё прагледзелі, і зараз пачынаецца разбор палётаў з такімі крутымі высновамі. Натуральна, афіцыйны кіраўнік тут зноў выступае абаронцам інтарэсаў народу, як гэта вы не гарантавалі бяспеку, і нейкі тактычны выйгрыш піяраўскі ён атрымлівае ў гэтай сітуацыі. Аднак, па вялікім рахунку, канешне, вось гэта такі шокавы псіхалагічны ўдар па іміджу ўлады, па іміджу кіраўніцтва, і сапраўды тут пакуль што ўлада ў пэўнай разгубленасці. Мусіць, цяпер для дзяржаўнага кіраўніцтва галоўнае, каб грамадзяне ўбачылі, што ўлада не спіць, а дзейнічае рашуча. Ўлада не можа паказаць сваю бездапаможнасць. І пасля нарады ў Лукашэнкі ў панядзелак сілавыя структуры пачалі, здаецца, хапаць людзей без разбору, каб засведчыць сваю актыўнасць. Паколькі кіраўнікі спецслужбаў разумеюць, што Лукашэнка не даруе ім безвыніковасць расследавання, то ёсць небяспека, што злачынца будзе прызначаны. Могуць знайсці некага небараку і ні аднаго, які прызнаецца ў здзяйсненні гэтага злачынства, а суд зробіць закрытым. Наколькі верагодны такі сценар, спадар Івашкевіч? Такі сценар цалкам верагодны. Гэта звычайныя яшчэ з савецкіх часоў метады МВД. Узгадаем Вітебскую справу, калі расстрілялі там невіноўных. І тое, як МВД сябе паводзіць все апошнія гады, безадказна, выставляючы жывымі шчытамі дзяцей і жанчын, збіваючы жанчын падчас мітынгаў апазіцыі. Там яны героі. І гэта ўсё сходзіць з рук. Узнікаюць пытанні. Дзе был міністр МВД падчас этого святкавання? Дзе был старшыня КГБ? Лукашенко сказал, я не бачу сілавых міністраў побач там сабой. Дзе яны былі? Калі разганяецца на 500 чалавек мітінг прадпрымальнікаў за свае правы, міністр МВД асабіста іх разганяе. Калі збіраецца полмільёна, яго няма. Это першы пытанне. Другое. Школьнік-хуліган зателефануе в міліцію і скажа, в школе бомба. Всех выселяюць, праводзяць праверку. Тут за 2 гадзіны знайшлі бомбу, не треба ніякої паніки було зробити. Розтікати мітинги опозиції навчилися. Як той же Лукашенко сказав, заслоніть те кусти міліції, поставіть щити, затримали би ці болти. І ходи з міношукальником всі 2 години. В любой інструкції МВД є, коли виявлено вибухове устройство, перевіряється на наявності ще одного. І в сувязі з гетим, при чому тут Шейман і при чому тут не виголос. Їхні відставки – це їхні розборки, там кланове за фінансове плині, які вони контролюють. За ахову людей відказує міністр МВД, старшиня КДБ. І в сувязі з гетим, от я буду ініціювати перед керівництвом фронта створення громадської комісії по розслідуванню діяльності МВД і КГБ під час цього мероприємства. Узникає вельми шмат питання. Це може бути розгильдяйство, а може бути це злой умисел. У експертизі свободи беруть уділ намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич. Господар Класковський, а ви як лічите, наколькі ефективно може розвиватися гэта расследаванне і ці буде знойдзены сапраўдны злачынц? Тут ёсць чыннікі, якія не даюць падстаў для вялікага аптымізму, і найперш тое, што за апошнія гады адбылося значнае падзенне прафесіяналізму ва ўсіх сілавых структурах. І гэта якраз наступства кадравай палітыкі, калі на чале гэтых ведамстваў прызначаюцца людзі найперш паводле крытэру асабістай адданасці. Гэта першае. Другое, калі нават уявіць, што там ёсць нейкая дастатковая доля добрых прафесіяналаў, то іх жа арыентуюць на іншае і патрабуюць найперш, каб яны змагаліся з палітычнай альтэрнатывай. Ім няма калі займацца непасрэднымі абавязкамі, лавіць злачынцаў, таму што трэба сапраўды разганяць мітынгі. Ну і нарэшце дзейнічае яшчэ вось такі савецкі саўковы дакладны прынцып, найперш адрапартаваць пра раскрыццё. Мы ўжо ведаем, што не аднойчы было, калі проста трушчыліся людскія лёсы менавіта дзеля таго, каб адрапартаваць. І нарэшце апошні штрых, паколькі парадыгма такая заўжды шукаць ворага ў абліччы апазіцыі, то вось мы бачым, пайшла ўжо хваля, знойдуць нешта, але тое, што трасуць усю апазіцыю пад гэтай маркай. Гэта ўжо, колькі б там не заявлялі, напрыклад, што мы не будзем закручваць гайкі, але де-факта гэта пачалося. І, напэўна ж, не таму, што сама верху там даюць загад недзе ў раён, што вы прыйдзіце да мясцовага апазіцыянера. Гэта ўжо рэпрэсіўная машына дзейнічае на аўтамаце. Даецца каманда праверыць усіх падазроных. А хто галоўны падазроны ў рэгіёне? Ну, зразумела, апазіцыянер. З аднаго боку, выбух стаў моцным ударам па рэпутацыі Лукашэнкі і стварыў для яго шэраг праблем. Але з іншага боку, ён дае яму і новыя магчымасці здзейсніць тое, пра што ён, магчыма, тайна марыў, але не рашаўся, бо не было падставы, не было штуршка. Напрыклад, канчаткова знішчыць апазіцыю. Альбо, наадварот, адстаўка Шэйман дае падстаў пачаць гульню з Захадам з чыстага ліста. Альбо нешта іншае, напрыклад, радыкальныя кадравыя змены. Як вы думаеце, ці скарыстаецца Лукашэнка узнікшымі варыянтамі некіх сур'ёзных зменаў? Спадар Івашкевіч. Па-першае, калі мы вызначаем, каму выгадна, то хачу сказаць, што гэты выбух праз некалькі дзён, калі Лукашэнка чарговы раз сказаў там, што апазіцыя рыхтуе некія выбухі, і вот на табе атрымай. Хаця маё меркаванне па рэакцыі, што не чакалася, што будзе менавіта такі выбух. І вот тут гэта ёсць шок. А ўзнікае пытанне, каму выгадна? Злавіць за язык і ўстроіць сапраўдны выбух. Навёшчы стрэлкі ці на Лукашэнка, ці на апазіцыю, хай не душаць друг друга. ФСБ, трэба сарваць магчымы крен в европейский бок, треба сорвать эти настрои, магчыма домовиться и таким чином изолировать Лукашенко. Находишься в жесткой конфронтации с демократично настроенным громадством. На Беларуси есть абсолютно манипулируемая персона, прас цены на нафту и иншие экономичные рычаги. Это коли сходит с позиции, кому это выгодно. И то, что МВД и КГБ проводило себя вельми дивно, у меня возникает пытание, что, напевно, там есть не только патриоты, профессионалы, а есть праходзімцы і паліцыканы, якія могуць удзельнічаць і ў гэтых інтрыгах. Адразу хачу запярэчыць, не заўсёды моцны выбух дэстабілізуе ўладу, а можа наадварот яе ўмасаваць. Рэакцыя можа быць зусім іншая, непрадказальная, наадварот павернуць на захад, адстаўку адправіць Шэймана і іншых людзей, у якіх дрэнная рэпутацыя, і такім чынам Расія не выйграе, а прайграе. Это може бути так, може не так. Фактично, що гэты вибух створив проблему эту. Коли б його не було, такої проблеми б не було.